salonie Citroena. Podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 20 tysięcy Polaków chce wrócić do kraju w związku z pandemią koronawirusa. Zgłosili się do akcji Lot do domu. Na granicach od wczoraj kontrole. Działają tylko niektóre przejścia. We Francji po pierwszej turze wyborów samorządowych jest apel do władz o odwołanie drugiej. 11 samolotów z Polakami na pokładach wyląduje w Warszawie. Akcję Lot do domu zorganizował rząd we współpracy z polskimi liniami lotniczymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wczoraj do kraju przyleciało 5 samolotów, 3 z Londynu i po jednym z Lizbony i Malty. Dziś kolejne rejsy, mówi rzecznik lotu Michał Czernicki. Przewidujemy 11 operacji lotniczych, które przylecą do Warszawy. Są to 4 rejsy z Londynu Heathrow, rejs z Barcelony oraz z Kolombot, a także rejsy z Dublina, Malty, Tbilisi, Larnaki oraz Keflaviku. Wszystkie osoby, które wyrażają chęć powrotu do kraju, zapraszamy na stronę lotdodomu.com. Już zapisało się ponad 20 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd rozważa też ograniczenia w krajowym ruchu lotniczym. Ten ruch wewnątrzkrajowy też będziemy chcieli wkrótce wyłączyć. Zresztą nie ma za wielu chętnych do podróżowania. Drugą dobę zamknięte są granice, wróciły kontrole. Na granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach była Joanna Opas. Pan od granicy jedzie? Tak. Trzeba było odstać swoje? No niestety. Pan przekraczał teraz już po wprowadzeniu tego rozporządzenia? Ja przekraczałem zaraz po północy. No i jak to wyglądało? Bardzo kiepsko. Zrobili jeden pas, kolejka rosła. Na jedną ciężarówkę 15 minut im schodziło, żeby deklarację wypełnić. A poza tym kierowcy jadą do domu. Czas pracy się im kończy. To każdy powiedział, że nie ma pieczątki. Dlatego nikt mi nie potwierdził, że ja stałem na granicy od godziny pół do pierwszej do pół do trzeciej. Każdy poza kierowcami tirów przewożącymi towary po przekroczeniu granicy kierowany jest na dwutygodniową kwarantannę. W tej chwili objęto nią ponad 7,5 tysiąca osób. Paulina Kurek. W najbliższych dniach spodziewany jest znaczący wzrost liczby osób objętych 14-dniową kwarantanną. Ta liczba szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet 100 tysięcy. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Patrole policji, które sprawdzają, czy kwarantanna jest przestrzegana i jak czują się osoby nią objęte, będą wzmocnione przez oddziały wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Wojsko będzie też do dyspozycji samorządów potrzebujących pomocy w opiece nad osobami objętymi kwarantanną. To oczywiście będą indywidualne ustalenia z samorządami. Michał Dworczyk zapewniał też o wystarczającej liczbie testów na koronawirusa. Od dzisiaj w Polsce ma też działać sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych przygotowanych do walki z koronawirusem. Przynajmniej po jednej placówce w każdym województwie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Dotąd w Polsce zakażonych zostało 125 osób, 3 z nich zmarły. We Włoszech zmarła największa liczba zakażonych koronawirusem w ciągu doby, 368 osób. To niemal o 200 więcej niż w sobotę. W sumie odnotowano ponad 1800 zgonów. Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono również największą liczbę zakażeń, ponad 2850. W sumie liczba chorych przekracza obecnie 20 600. Szef Państwowego Instytutu Zdrowia, profesor Silvio Brusaferro, zaapelował do Włochów, by skrupulatnie stosowali się do wszystkich wprowadzonych środków bezpieczeństwa. Nasze zachowania mogą wpłynąć na zmianę dynamiki rozwoju tej pandemii. Włoscy eksperci liczą, że wprowadzone w środę drastyczne środki bezpieczeństwa przyniosą za kilka dni owoce w postaci systematycznej redukcji liczby zakażeń i zgonów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji już po pierwszej turze wyborów samorządowych premier stwierdził, że przebieg głosowania był perfekcyjny i wszelkie środki ostrożności zostały zachowane. Opozycja apeluje o odwołanie drugiej tury zaplanowanej na niedzielę. Marek Brzeziński. Ciekawie zapowiada się pojedynek dwóch pań w walce o najbardziej prestiżowy fotel mera we Francji, o merostwo Paryża. Dotychczasowej mer stolicy, socjalistki Anne Hidalgo i były minister sprawiedliwości w epoce Nicolasa Sarkozy'ego Rachidy Dati. W sondażach obydwie panie szły równo. To też 8% przewaga Anne Hidalgo nad centroprawicową rywalką jest zaskoczeniem. W drugiej turze o stanowisko mera Hawru walczyć będzie premier Edouard Philippe. Za przeciwnika będzie miał przedstawiciela bloku lewicowego. Z ponad 47 tysięcy uprawnionych do głosowania tylko 44% zdecydowało się zagłosować. W większości pozostałych przestraszyła epidemia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Rosja zamknęła granicę z Polską, ale Władimir Władimirowicz w piłkę u siebie grać pozwala, ba można to robić nawet przy pełnych trybunach. Tak było w Rostowie nad Donem, gdzie miejscowy FK potykał się z Lokomotywem Moskwa. To było spotkanie w czubie tabeli, wygrane przez Lokomotiv 3-1. Jedną z bramek dla gości zdobył najlepszy na boisku Grzegorz Krychowiak, zamieszany zresztą pozytywnie także w dwa pozostałe gole. Przy trafieniu asystował mu Maciej Rybus. Lokomotiv po wczorajszym zwycięstwie wysforował się na drugie miejsce w tabeli Premier Ligi. Zostajemy przy piłce. Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, pojawił się wczoraj w telewizji Kanal Plus i poinformował, że marcowe mecze towarzyskie oraz zaplanowane na czerwiec i lipiec Mistrzostwa Europy na 99% się nie odbędą w pierwotnym terminie. Ameryki nie odkrył. Takiej decyzji można było się spodziewać od dobrych kilku dni. Powinna być potwierdzona jutro podczas wideokonferencji zwołanej przez UEFA z przedstawicielami krajowych federacji. Jego pryncypał Zbigniew Boniek, jak pamiętamy, do piątkowego ranka uważał, że nie należy przerywać rozgrywek PK Ekstraklasy, tylko grać przy pustych trybunach. W końcu pod naciskiem głównie piłkarzy zmitygował się i uznał, że zdrowie zawodników ważniejsze niż znane nie tylko jemu korzyści. Podobnie sprawy miały się m.in. w Anglii. Tam też rozgrywki odwołano dopiero w piątek, co do pasji doprowadziło Wayne'a Rooney'a. Dlaczego czekano tak długo? Na całym świecie odwoływano sportową rywalizację w każdej dyscyplinie, a nam kazano cały czas być w gotowości. Byliśmy niczym króliki doświadczalne, zrzymał się grający trener Derby County na łamach dziennika Sunday Times. Gromy sypią się także na głowę Tomasa Bacha, szef MKOL. Człowiek wydawałoby się stateczny, inteligentny, do tego pochodzący z cywilizowanego kraju, jakim są Niemcy, wygłosił tezę, która każe się zastanawiać, czy przemawiając był na pewno trzeźwy. Otóż stwierdził, że jego zdaniem Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie są zagrożone i odbędą się w zaplanowanym terminie, czyli na przełomie lipca i sierpnia. W Chinach tymczasem uznali najwyraźniej, że koronawirus jest już na pozycji przegranej i rozpoczęli lekkoatletyczny sezon halowy. Co prawda jeszcze przy pustych trybunach, ale zawody w Pekinie odbyły się we wszystkich zaplanowanych konkurencjach i niejaka Gong Liao zamachnęła się nawet na 19 metrów i 70 centymetrów w konkursie pchnięcia kulą. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Chinka to dwukrotna mistrzyni świata w tej konkurencji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dzisiaj małe w północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo sobie do dużego. W północnej połowie Polski miejscami także opady deszczu. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Zakopanem, 8 w Białymstoku, 9 w Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie, 10 w Przemyślu, Łodzi i Koszalinie, 11 stopni w Opolu, Jeleniej Górze, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, 12 w Katowicach, w Poznaniu, w Gorzowie, w Szczecinie i 13 w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Krakowie. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych powietrze ocenione jest jako bardzo dobre, nieco gorsze, bo średnie dane w aglomeracji śląskiej, w Krakowie, Łodzi, ościennych gminach oraz w Nowym Targu. W tej chwili normy pyłu PM2,5 przekroczone są w Goczałkowicach-Zdroju, Katowicach, Krakowie, Przemyślu i Grajewie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni w całym kraju dość silny i porywisty, nad morzem do 55, w Sudetach do 70, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Wiatr po południu stopniowo będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od dziś biuro zamknięte, tak napisał pan Kornel. Wszyscy pracujemy z domu. Cały piątek z szefem rozwoziliśmy współpracownikom komputery, monitory i tak dalej, żeby odwzorować stanowiska pracy. Kto pracuje w domu? Czekamy także na państwa sygnały. 227 trójek. Jako lekarz będę pracował w szpitalu, jako nauczyciel akademicki będę mógł prowadzić zajęcia w e-learningu. Przy okazji zawsze rano zaczynałem dzień od pływania, od treningu. Szkoda, że już pływalnia jest zamknięta, ale cóż robić? Chyba zmienię na bieganie. Pozdrawiam, Andrzej Starnowa. Zapraszamy do reklamy.

Witam pana, panie doktorze, w nowym Dzień dobry. Tygodniu mamy poniedziałek. W nowym roku chcesz powiedzieć, nie? Nie. Nie? Aha, przepraszam. Może chciałem, ale... Ale nie wyszło. Będę udawał, że nie. Dobra. W nowym tygodniu zaczynamy od pytania od pani Ewy. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze raz. Pani Ewa zastanawia się, dlaczego osoby, które spędzają między innymi z powodu choroby dłuższy czas w łóżku, mają po prostu zanik mięśni, a na przykład zwierzęta, które zapadają w sen zimowy, takiego zaniku nie mają. Z czego to się bierze? Tu jest pewne nieporozumienie, a mianowicie zwierzęta, nawet jak zapadają w sen zimowy, to nie leżą tak totalnie w bezruchu. Jak to? Niektóre się z nich budzą, później za chwilkę zasypiają znowu. Inne się budzą po to, żeby coś zjeść, a później zasypiają znowu. W końcu są takie, które nawet jak śpią, to cały czas, nawet przez sen, tak, to ma jakieś przykurcze mięśni, przesuwają się, nie wiem, nogami czy kończynami, gdzieś tam przemieszczają się. I mimo tego, że tak robią, to rzeczywiście po dłuższym czasie takie zwierzę na wiosnę, jak już się wybudzi, ono jest dużo słabsze fizycznie, ono jest dużo chudsze, bo no paliło cały swój magazyn energii. Więc to nie tak, że im nic nie jest, mimo tego, że w bezruchu leżą kilka tygodni. Bo po pierwsze nie w bezruchu, a po drugie jednak coś im jest. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli człowiek jest sparaliżowany i dlatego leży w bezruchu, to rzeczywiście zanik mięśni jest realnym zagrożeniem. Jeżeli człowiek jest nieprzytomny w śpiączce, to też po to, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, trzeba prowadzić rehabilitację, trzeba prowadzić masaże, ruszać rękami za tą osobę nawet, czy nogami, rehabilitant bliscy często to robią, po to, żeby jak ta osoba się wybudzi, zawsze będzie miała słabsze mięśnie, ale zawsze to coś pomaga. Natomiast u osób, które leżą na przykład w szpitalu, bo mają jakiś rodzaj choroby takiej, nie takiej, że się leży na płasku i się nie da ruszyć, ale musi być w szpitalu dana osoba przez dłuższy czas, no to dobrze, żeby chodziła, jak nie może chodzić, żeby jednak wykonywała jakieś ćwiczenia, a nawet jeżeli ich by nie wykonywała, to my też przecież nie śpimy w totalnym bezruchu. Niektórzy się nawet dziwią, jak to jest możliwe, że zasnąłem w takiej pozycji, a się budzę w totalnie innej, w innej części łóżka, do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Miewają tak niektórzy, a nawet jeżeli nie miewają, no to przecież my ruszamy nogami, też są przykurcze mięśni. Jak nam się coś śni, to też jakoś reagujemy na to. Więc to nie jest tak, w totalnym bezruchu leżą osoby, które są sparaliżowane. A inni, nawet jeżeli są w szpitalu albo są na dłuższy czas, chciałem powiedzieć, uziemieni, ale chodziło mi o ułóżkowieni, to jednak jakieś ruchy wykonują. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I pozdrowienia dla pani Ewy. Czekamy na pytania. Ranek@polskieradio.pl. Gdyby państwo mieli jakieś nurtujące sprawy, to proszę napisać. Bardzo proszę. Your love anymore. Yeah. said it, don't mean that I meant it, just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for. To Adele, 2-2 i 7 trójek w domu. Można ćwiczyć w domu. Dzień dobry. Wczoraj dzieciom zorganizowałem gimnastykę, choć moja 10-letnia córka przejęła inicjatywę i ona prowadziła ćwiczenia. No i skutek był taki, że ja robiłem ćwiczenia jak ta świnka. Pozdrawiam. Z głosów nasza świnka Pepa, ale ona potrafi ćwiczyć. 22 minuty po 7. Zapraszamy do trójki. Jeszcze jedno pytanie o poranku. Jak funkcjonuje komunikacja miejska w czasach koronawirusa? Prawie we wszystkich miastach wnętrza pojazdów są codziennie dezynfekowane, na przykład ozonowane, a kierowcy są oddzielani od pasażerów. W autobusach i tramwajach jest mniej pasażerów niż zazwyczaj, ale wiadomo, z przejazdów środkami transportu miejskiego nie wszyscy mogą zrezygnować. Jest to konieczne dla mnie, więc muszę skorzystać. Ogólnie to nie jest komfortowa sytuacja, nie jest to bezpieczne dla nas. Jest pewien niepokój, panuje taka nerwowa atmosfera w komunikacji miejskiej. Ludzie starają się nie siadać obok siebie, o tyle, o ile jest to możliwe, szczególnie jeżeli nie są to godziny szczytu. We Wrocławiu do problemu koronawirusa podchodzimy z powagą, ale bez paniki. Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu. Wyłączyliśmy funkcjonowanie ciepłych przycisków, a zatem drzwi tramwajów i autobusów otwierają prowadzący. Po drugie, we wszystkich autobusach i wymagających tego tramwaja wprowadziliśmy strefę buforową pomiędzy stanowiskiem kierowcy a przedziałem pasażerskim. Jak pan się czuje jako kierowca autobusów? Nie przyjmuję się tym bardzo, aczkolwiek no, są osoby, które przychodzą tutaj i kaszlą, kichają, także mam tu strefę taką właśnie, żeby tu nikt nie przychodził. Pan jest osłonięty szybami. Szkłami tutaj, żeby na pierwszych siedzeniach nikt nie siada w tej chwili. Taka moja strefa zabezpieczenia jest. Przygotowaliśmy również strefy buforowe w autobusach i w tramwajach. Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydenta Gdańska. Chodzi o to, żeby także nie stwarzać jakiegoś zagrożenia dla naszych kierowców. Nie sprzedajemy biletów pasażerom w autobusach i w tramwajach. Nie wiadomo, na kogo też trafimy. Dużo jest osób w maseczkach. Polecenie odkażania codziennego i co kilkukrotnego odkażania autobusów. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo w tej chwili również na wszystkich monitorach podane są instrukcje dotyczące zasad zachowań, żeby od kwestii podawania ręki, od kwestii odległości. Wprowadziłem również zasady, że tylko w momencie, kiedy pojawi się takie zagrożenie w grodzisku, w sensie potwierdzonego przypadku, będziemy odkazali również przystanki. Mam ze sobą środki dezynfekujące. Na 2 tygodnie postanowiliśmy od 16 zawiesić komunikację miejską. Agnieszka Gergont, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bolesławcu. Ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, na bezpieczeństwo pasażerów, jest to mała przestrzeń. Oczywiście autobusy do dzisiaj są dezynfekowane, ale takie zgromadzenie ludzi w jednym miejscu nie sprzyja profilaktyce. Troszkę też się obawiam tych podróży do pracy i w różnych tam sprawunkach. Nie, nieco inny sposób zaleciliśmy przeprowadzenie kontroli biletów kontrolerom. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Tak, aby kontroler nie brał do ręki karty miejskiej czy też biletu, to pasażer sam okazuje kontrolerowi bilet czy też kartę miejską. Jeździ pan w rękawiczkach w autobusie? Nie, po prostu trzymam ręce w kieszeni. Ja też staram się po prostu poręcze nie dotykać, albo trzymać się, albo opierać plecami o coś, żeby to ubranie dotykało różnych dziwnych rzeczy, a nie moje ręce. Bezpiecznie i niebezpiecznie tak naprawdę. Kwestia jest tego, że po wyjściu z autobusu wystarczy ręce odkazić. Tak mi się przynajmniej wydaje, no i klasycznie nie dotykać twarzy.

Krzysztof Zyblewski. O dwóch nowych przypadkach koronawirusa poinformowało późnym wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce patogen potwierdzono u 125 osób. Trzy z nich zmarły. Ostatnie infekcje potwierdzono we Wrocławiu i Szczecinie. Lekarze informują, że pacjenci są w dobrym stanie. W szpitalach z podejrzeniem zakażenia przebywa około 800 osób. Kwarantanną objęto ponad 7,5 tysiąca, a 26 tysięcy jest pod nadzorem epidemiologicznym. Od weekendu obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. W związku z pandemią Polska, podobnie jak inne europejskie kraje, zamknęła granice dla cudzoziemców. Kontrole zostały przywrócone na 10 dni z możliwością przedłużenia. Od dziś żłobki, przedszkola, szkoły są zamknięte. Minister Edukacji zalecił, aby placówki oświatowe korzystały z możliwości nauki online, między innymi z działającej strony e-podręczniki.pl. Także od dziś Francja zamknęła wszystkie placówki oświatowe. Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea i uniwersytety nie będą pracować przez 2 tygodnie. Ale francuski rząd nie wyklucza, że będą zamknięte przynajmniej do połowy kwietnia, do ferii wielkanocnych. Komisja Europejska wprowadza ograniczenia w eksporcie wyposażenia medycznego poza Unię. Teraz będzie do tego potrzebna zgoda państw członkowskich. Bruksela podjęła decyzję w trybie pilnym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i brakami sprzętu medycznego. Infolinię dla seniorów, szczególnie osób samotnych, uruchomił dziś samorząd Dąbrowy Górniczej. Chodzi o porady, pomoc w zakupach żywności czy leków i informacje, kto może potrzebować pomocy. W całym kraju w związku z koronawirusem działają infolinie medyczne NFZ-u i PZ-u. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Niektórzy eksperci nazywają to rynkową bazuką i sięganiem po ciężki arsenał. Zarząd amerykańskiej rezerwy federalnej obniżył niemal do zera stopy procentowe. Fed rozpoczął także program tak zwanego luzowania ilościowego, polegający na skupie aktywów o wartości 700 miliardów dolarów, czyli na pompowaniu pieniędzy w gospodarkę. Celem jest złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump pochwalił bank centralny za znaczącą obniżkę ceny pieniądza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Niespełna 2 tygodnie temu Zarząd Rezerwy Federalnej obniżył stopy o 0,5 punktu. Wczoraj poszedł jeszcze dalej, zmniejszając je o cały punkt do 0,025%. Planujemy utrzymanie takiego poziomu stóp do czasu, aż będziemy pewni, że gospodarka uporała się z ostatnimi wydarzeniami, tłumaczył podczas telekonferencji szef amerykańskiego Banku Centralnego Jerome Powell. Poinformował również, że Fed dokona zakupu obligacji skarbowych i hipotecznych na kwotę 700 miliardów dolarów. Celem tego posunięcia jest utrzymanie płynności finansowej amerykańskiej gospodarki. Prezydent Donald Trump nie krył radości z decyzji Zarządu Rezerwy Federalnej. To bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju. Nie spodziewałem się tego. Jestem bardzo zadowolony. Wielu ekspertów obawia się, że z powodu epidemii koronawirusa amerykańska gospodarka wejdzie w fazę recesji. Tempo wychodzenia z niej będzie zależeć od głębokości kryzysu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rynki finansowe nie przyjęły tej decyzji z euforią. Obawy związane z rozwojem epidemii i konsekwencjami dla gospodarki światowej wydają się silniejsze niż ratunkowy zastrzyk od amerykańskiego banku centralnego. Znacznie tracą wszystkie najważniejsze giełdy po drugiej stronie kuli ziemskiej, czyli te, które były otwarte w nocy polskiego czasu. Seul, Tokio i Szanghaj 3% na minusie, Hongkong ponad 4% pod kreską. Frank szwajcarski znowu idzie na rekord. Teraz jeden kosztuje 4,15 zł. Euro po 4,30. Dolar 3,94, funt brytyjski po 4,86 groszy, a ekonomia w Trójce wróci za godzinę. W poniedziałek zachmurzenie małe, w północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego, w północnej połowie Polski miejscami także opady deszczu, temperatura maksymalna od 8 stopni, na północnym wschodzie i miejscami nad morzem do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

Muzyka dla potrzebujących i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Za 20 minut ósma. Przed ósmą jeszcze jedna rozmowa. Państwa gościem będzie wiceminister zdrowia, ale dlatego właśnie projekt Tata trochę wcześniej. Projekt Tata. I właściwie w najbliższym czasie to tak będzie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam wrażenie, że od kilku dni pół Polski szuka pomysłów, czym zająć dzieci w domu. Drugie pół szuka, ale podśpiewuje przy tym piosenkę, jaką tata Karol z dziećmi nagrał, by wzmocnić morale w walce z paskudnym wirusem. Tata Karol wystukuje tu rytm, a towarzyszą mu 8-letni Jonasz na ukulele, 4-letnia Helena, a w tle jeszcze jeden brat. Wcale nie jest Karol, wcale nie jest muzykiem, a filozofem, a filozofia spędzania czasu z dziećmi, jego, to muzyka. Dużo muzyki. Zawsze gdzieś tam grałem, mój tata był perkusistą, przyjeżdżał gdzieś z jakiejś chałtury, taki zmęczony. Mama bała się, że pójdziemy w ślady taty, więc miałem być albo lekarzem, albo prawnikiem, bo to zawsze przydatne w domu, a skończyło się na tym, że wybrałem studia filozoficzne. Ale zamiłowanie do muzyki pozostało i moja żona śpiewa, jest bardzo uznana muzycznie i jakoś tak się dobraliśmy, a w przypadku naszych dzieciaków, no to już nie mieliśmy złudzeń, że to jest to. To, czyli słuchanie muzyki, granie, improwizowanie na licznych w domu instrumentach, klawiszach, bębnach, ukulele. Tak zresztą powstał też ten internetowy przebój. Był taki wieczór, że siedzieliśmy, każdy z nas jakąś piosenkę wymyślał. Helena tańczyła, a w końcu powiedziała, że ona w sumie to chce zaśpiewać coś. I naprawdę zaczęła śpiewać piosenkę o koronawirusie, no bo nie da się uniknąć tego tematu. Znaczy my też nie chcemy dzieci jakby izolować od tego wszystkiego, co się dzieje, by nie żyły w jakimś wyimaginowanym świecie bez świadomości różnych trudności, które są po prostu. Ale rozmawiamy z nimi, no więc ten koronawirus, który jest takim nowym słowem w całej tej sytuacji, no i ona zaczęła śpiewać kilka jakichś takich dźwięków, zaśpiewała, jakiś tekst wymyśliła. I ona już mówi, a tata, to poczekaj, to ja zarapuję. No i zaczął wymyślać też różne rymy. Trzeba było je trochę tak skoordynować. Siedliśmy razem. Jonasz złapał za ukulele, zagrał kilka akordów. Helena zaczęła wymyślać, pomagaliśmy jej, żeby poszukała innego rymu. I tak to poszło. No właśnie, Jonasz chodzi już do szkoły muzycznej, więc widać u niego profesjonalizm. Choć Karol też chciałby czasem pograć z nim nie tylko na instrumentach. No ale tutaj nie ma zmuszania do grania. Staramy się z żoną słuchać po prostu naszych dzieci, tego co mówią, ale też poznawać je. Kiedy mam czas dla nich, to pytam ich, jak chcecie spędzić ze mną teraz czas? Bo ja na przykład bardzo lubię grać w piłkę nożną, a mój syn nie za bardzo. No okej, pokopałby ze mną, bo po prostu mnie kocha i lubi ze mną spędzać czas, ale wiem, że na przykład woli ze mną pośpiewać albo poukładać z klocków Lego coś. Dzieciaki też mają wolność w tym. To wszystko jest naturalne, że ktoś nagle w domu staje sobie przy klawiszu i zaczyna grać, a potem przychodzi mama i zaczyna coś do tego śpiewać. No i to jest dla nas tak, to jest dla nas wolność, kiedy możemy w domu głośno słuchać muzyki. Kiedy w samochodzie jedziemy i mamy dwie płyty, które jeszcze działają, bo reszta już przeskakuje i po prostu wszyscy śpiewamy. Muzyka daje poczucie wolności tego, że możemy coś razem też robić, co teraz dla nas jest bardzo takie wyjątkowe. No i też, czy możemy się też dzielić z innymi. Nie dzielą się. Piosenka o wirusie szybko podbiła serca internautów i jak mówi tata Karol, chyba była potrzebna. To jest taki moment, kiedy ludzie naprawdę potrzebują tego kontaktu. Nagle tam 3000 osób chce zostać moimi znajomymi na Facebooku. I wiem, że tu chodzi o to, że oni po prostu potrzebują kontaktu. Nie chcę tutaj dzielić świata na negatywny i pozytywny, ale z czymś właśnie, co niesie jakąś nadzieję i radość też. Dostajemy wiadomości od różnych rodzin, które nagrywają tę piosenkę. Ktoś przysłał do nas jakieś tłumaczenie już na angielski, na włoski. Ludzie chcą się tym dzielić. No i super. Widzimy na przykład całą rodzinę, siedzą przy stole, kroją jakąś cebulę czy jakieś pietruszki, robią obiad i śpiewają. To czujesz, że naprawdę coś fajnego się dzieje. I bardzo dobrze, gratulacje dla Karola, świetnie go rozumiem. My też muzykujemy i jest to sposób choćby na to, żeby dzieci się w domu wykrzyczały. Instrumenty są i przecież nie o to chodzi, jak to komu wychodzi, tylko o radość i wolność od tabletu i konsoli jak najdłużej, no bo w ogóle uniknąć się tego nie da, choćby edukacja w wielu szkołach już się szybko dostosowała do nowej rzeczywistości, o czym spróbuję opowiedzieć jutro. Będziemy Państwu podrzucali takie propozycje, takie pomysły, także w audycji do południa, także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Proszę słuchać, jakoś spróbuj. Próbujemy to wspólnie przetrwać. Na przykład polecamy profil facebookowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś rozpoczynają się specjalne lekcje online. Specjalne lekcje na przykład o 10 dla klas 7 szkoły podstawowej i starszych Powstanie Warszawskie. Od 12 kim byli konspiratorzy, to są lekcje dla klas 1-6, czyli dla tych trochę młodszych. 4 w sumie dzisiaj mają być wykłady. No właśnie, polecamy. Warto gdzieś zajrzeć. My też będziemy Państwu podpowiadali, co można zrobić. Posłuchamy całej piosenki? No pewnie, oczywiście, że tak. Długa nie jest, ale ciekawa. Koronawirusie, chcesz dostać tu się, lecz my się nie damy, bo z domu się nie ruszamy. Koronawirusie, chcesz dostać myję ręce, często mytło nakładam gęsto i jeszcze to złapcie. Nie kaszle na babcie. Kolumny milusie, tak to się prezentuje w całości. Za 14 minut ósma. Teraz dodatkowa rozmowa. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Waldemar Traska, wiceminister zdrowia. Panie ministrze, jakie ma pan dla nas wieści na dzisiaj? Dobre wieści, niedobre wieści? Ile jest zachorowań, wyzdrowień, zgonów z powodu koronawirusa? Dzień dobry, panie redaktor. No rzeczywiście wieści chyba będą na dzisiaj, na tą chwilę będą dobre, bo w tej chwili spływają nam nocne wyniki badań. Tych nowych przypadków będzie kilkanaście, więc czyli nie będzie takiego wielkiego piku w górę. Czyli kilkanaście to jest dobre? Kilkanaście tak, myślę, że tak. Tak myślę, że tak, bo liczymy się z tym, że jednak no niestety w tym tygodniu tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Czy to będzie ten tydzień, czy będzie następny. A z czego to wynika? To wynika po prostu z tego, co widzimy w Europie Zachodniej. No, czekamy, że u nas też tych nowych przypadków przybędzie, ponieważ mimo, że zamknęliśmy już w tej chwili granice, ale te osoby, które przyjechały i u których jeszcze nie wykryliśmy obecności koronawirusa, zarażają teraz poziomo, czyli zarażają swoich bliskich, osoby, z którymi się kontaktują. No ja mam nadzieję, że to pozostanie w domu, ten... Może nie jest to kwarantanna całego kraju, prawda, ale te restrykcyjne ograniczenia spowodują, że tych kontaktów i nowych zachorowań będzie mniej niż w przypadku Hiszpanii czy Włoch. A czy ten prognozowany wzrost uwzględniał te środki ostrożności, które my podjęliśmy? Mówię o tym wzroście, o którym mówili ministrowie, przede wszystkim minister Szumowski, że może być to właśnie w tym tygodniu około 1000 zakażeń. Panie redaktor, no te środki ostrożności, które przyjęliśmy, dość restrykcyjne, bo wczoraj wieczorem dostaliśmy maila z Unii Europejskiej, w którym w tym mailu stawiają nas za wzór, czyli te zamknięcie granic, zamknięcie szkół, ograniczenie zgromadzeń do 50 osób, no to jest to, co w tej chwili rekomenduje Europa. Ale to był dobry moment właściwie? Myślę, że tak. To nie było za późno? Myślę, że nie. Późno chyba, bo w tej chwili te same elementy wdrażane są w krajach Europy Zachodniej, gdzie tych zachorowań, szczególnie zgonów, jest zdecydowanie więcej, więc myślę, że my podjęliśmy to w tym optymalnym momencie. Od dzisiaj miały być gotowe szpitale zakaźne przeznaczone do leczenia tylko osób zakażonych koronawirusem. Miało być ich 19. I są gotowe, tak jest, jak miało być? Przynajmniej jeden szpital zakaźny jest w każdym województwie. Te szpitale są już opróżnione z pacjentów, którzy w nich przebywali. W tej chwili czekają już na przyjmowanie tylko i wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem. Są to szpitale wieloprofilowe, czyli szpitale, w którym oprócz tej pomocy czysto zakaźnej, także możemy uzyskać, jeżeli jesteśmy zakażeni koronawirusem, a mamy osę zapalenia wyrostka robaczkowego, czyli tam będzie przeprowadzony zabieg operacyjny. Ale tylko jak to jest choroba towarzysząca, współtowarzysząca. Tak. I one są w pełni wyposażone i w sprzęt, i w środki ochrony personelu. Rzeczywiście do tych szpitali w pierwszej kolejności skierowaliśmy te zapasy z Agencji Rezerw Materiałowych, bo chcemy, żeby i pacjenci czuli się bezpieczni w takim szpitalu, ale także i personel, który będzie bardziej narażony na zakażenie koronawirusem, czuł się bezpiecznie. Panie ministrze, jeden ze szpitali, czytałam o tym w internecie, jeden ze szpitali, ale chyba nie z tych 19, że tak powiem, dedykowanych chorym na COVID-19, zwrócił się z prośbą do instytucji, które dysponują środkami ochrony, o udostępnienie ich, bo miał braki. Czy zapasy są uzupełniane? Bo przecież to nie tylko jest kwestia koronawirusa, no ale też odbywają się normalne i zabiegi. Niektóre planowe jeszcze się odbywają, które myślę, że planowe nie, ale jakieś pilne zabiegi, nawet chirurgiczne. Panie redaktor, w tej chwili już na bieżąco są uzupełniane zapasy, ponieważ nawet państwo środka, czyli Chiny, już odblokowały swoje granice gospodarcze i te środki ochrony też także stamtąd w tej chwili w dużych ilościach, naprawdę dużych ilościach trafiają do Europy, także do naszego kraju. tych 19 szpitali to jest jakby ta pierwsza linia, ale są także wytypowane w każdym województwie następne szpitale, które będą włączane do tej sieci, jeżeli zaistnieje taka konieczność. I te szpitale, które będą włączane następne, też będą w pełni tak, wyposażone. Oczywiście. Znaczy to nie tylko dotyczy szpitali, które będą dedykowane koronawirusowi. Wszystkie szpitale w Polsce będą zaopatrywane w sprzęt w dostatecznych ilościach, aby naprawdę nie było takiego przypadku, że ktoś mówi, że czegoś nie wykonał, bo nie miał maseczki, rękawiczek. A respiratory? Jeśli rzeczywiście ta epidemia odpukać będzie się rozszerzać, no, nie powiem tak jak we Włoszech, bo to jest w ogóle jakaś sytuacja straszna, ale jednak w tempie wyższym niż przewidywane. Tak, rzeczywiście na początek w tych 19 szpitalach, które będą dedykowane koronawirusowi, czy pacjentom z tym koronawirusem, 10% łóżek będą to łóżka wyposażone w sprzęt do wspomagania oddechu, czyli tych respiratorów prawie będzie ponad 800 w tych szpitalach. Jeżeli będzie taka potrzeba i tych łóżek będzie potrzeba zdecydowanie więcej, będą przesuwane respiratory z innych szpitali. W tej chwili widzimy, że pacjenci już nie zgłaszają się do szpitali na tak zwane zabiegi planowe. Wiele szpitali te zabiegi planowe wstrzymują, czyli tych respiratorów się zwolni zdecydowanie więcej, więc myślę, że jesteśmy na to przygotowani, aczkolwiek także jesteśmy w trakcie zakupu nowych respiratorów. A jaka jest prawda o maskach? Czy one są środkiem ochrony personelu, czy ochrony chorych? Panie Rato, ta dyskusja jest ciągle trwa. Niektórzy są wielkimi zwolennikami, żeby cały kraj chodził w maskach. Niektórzy... Przepraszam, widziałam już coraz więcej osób w maskach i to w takich maskach, powiedziałabym, profesjonalnych. To nie są maseczki chirurgiczne, takie jednorazowe, ale nie wiem, jak to określić, ale w każdym razie z takimi różnymi wentylacjami, filtrami. Tak. No rzeczywiście, jeżeli to jest maska taka profesjonalna, czyli z tym filtrem HEPA, przeciwwirusowym, to ona rzeczywiście zdaje swoje zadanie, spełnia. Jako ochrona. Jako ochrona, bo wtedy... I rozumiem, że takie maski są potrzebne lekarzom i całemu personelowi, który ma kontakt oczywiście z tymi osobami zakażonymi. Oczywiście, no te zwykłe maski chirurgiczne osobie, która jest zainfekowana, na pewno sprzyjają temu, że nie zakaża osób postronnych, więc no to zalecaliśmy od początku tą metodę. Aczkolwiek są kraje, na przykład Tajwan, gdzie praktycznie cały kraj chodzi w maseczkach, ale tam to jest no, jakby już tradycja, tam jest smog, prawda, więc ludzie są do tego przyzwyczajeni. A jakie są kwalifikacje do hospitalizacji? Bo tutaj były zmiany. Jakie kryteria? Panie redaktor, te kryteria także, one nie są do końca stałe, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja. W tej chwili praktycznie wszystkie osoby, u których jest stwierdzony laboratoryjnie koronawirus, są hospitalizowane. Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że tych przypadków będzie bardzo dużo, a potwierdzony przypadek koronawirusa i pacjent będzie się czuł doskonale, czyli praktycznie będzie przechodził to bezobjawowo, być może wtedy taki pacjent trafi do kwarantanny, a w szpitalach będą tylko ci pacjenci, którzy wymagają pomocy lekarskiej. Panie ministrze, ciągle podnoszona jest sprawa dostępności testów. Nie tylko politycy, ale także niektórzy lekarze postulują testy na życzenie. Powołują się na przykład innych krajów. Ja myślę, że nie. Testy na życzenie to jest no, na pewno przesada i ten test wykonany w nieodpowiednim czasie nic nam nie daje, bo od kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem dopiero po około 5 dniach, jeżeli wykonamy test, wtedy to dostajemy wynik dodatni. Jeżeli zrobimy wcześniej, to mimo że jesteśmy zakażeni, ten test będzie ujemny, więc to także byłaby taka złudna poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy zdrowi, a de facto zakażamy. Dostał pan informację, że któryś kraj zrezygnował z testów? No taka informacja przed wejściem do studia, nie wiem, czy to jest sprawdzone, że w Szwecji są takie zamiary. Ale to nie ze strony Ministerstwa Zdrowia. Nie. To może być jakiś, że w Szwecji są to zamiary, może być jakiś fake news, ale sprawdzimy to dzisiaj. A jak to jest z tymi ozdrowieńcami? Zdaje się, że pierwszy i drugi pacjent ciągle są hospitalizowani. Czy to znaczy, że osoby, które wyzdrowiały, zachorowały wcześniej, ale wirus nie został wykryty? Panie redaktor, no to jest, z ozdrowieńcami jest tak, że ci pacjenci muszą się czuć bardzo dobrze i kolejny test wykonywany u nich wykazuje wynik ujemny. My w tej chwili badamy te osoby, które najwcześniej zostały zakażone, no i mamy część już z potwierdzonymi ujemnymi testami. Do kraju wracają Polacy, którzy mają obowiązek poddania się kwarantannie. Jeśli nie mają warunków w domu, to dokąd będą kierowani? W każdym województwie wojewoda ma przygotowane miejsca do kwarantanny. Są to czasem hotele na obrzeżach miast czy internaty. Wiem, że w tej chwili dni szkoły są nieczynne, więc te miejsca są wolne. I jeżeli taka osoba... Ale oni będą w osobnych pomieszczeniach, każdy jeżeli z nich, taka, czy nie? Jeżeli taka osoba nie będzie miała warunków domowych do takiej kwarantanny, wtedy w osobnych pomieszczeniach powinny być w tych ośrodkach, gdzie jest przeznaczone do kwarantanny. Ale warunki domowe to jest tak, mieszkanie... samodzielne i, że tak powiem, osobne. Osoba musi mieszkać osobny sama. Pokój, osobny pokój. Osobny pokój, ale z osobną łazienką? Dobrze by było. No dobrze by było właśnie, no to więc mało no, nie, ludzi ma takie luksusy. Panie radny, no tutaj przypadki będą rozpatrywane jednostkowo, więc jeżeli ktoś nie będzie miał warunków takich i obawia się, że może zakażać swoją rodzinę, bo też tak może być, więc na pewno będą dla nich przeznaczone te państwowe ośrodki kwarantanny. Panie ministrze, premier Czech Andrzej Babiš mówił wczoraj w wywiadzie telewizyjnym, że prawdopodobnie cały kraj zostanie poddany kwarantannie. Co to miałoby znaczyć? I czy u nas prowadzone są takie rozważania, bo ja sobie wyobrażam, cały kraj w kwarantannie, to tak nie ma gdzie kupić jedzenia, nie ma kto dostarczyć jedzenia, nie ma kto go wyprodukować, chociażby takie no prozaiczne, ale niezwykle ważne sprawy. No mi też się trudno wyobrazić, żeby wszyscy zostali w domu, prawda, bo elektrownie muszą pracować, ktoś musi piec chleb, dostarczać produkty żywnościowe, więc... Ale na posiedzeniu zespołu kryzysowego nie było takiego wariantu. Nie, w Polsce nie planujemy ani zamykania sklepów, bo wiemy, że no musimy dostarczyć te podstawowe produkty. Szpitale muszą działać, apteki muszą działać, sklepy muszą sprzedawać żywność, więc o czymś takim nie rozmawialiśmy. I jeszcze jedno pytanie. Co z osobami bezdomnymi, z osobami ubogimi, które korzystały ze stołówek, korzystały właśnie z noclegowni? Czy tam są jakieś reżimy, czy to jest zamknięte? Myślę, że w tej chwili no, te osoby są zaopiekowane przez ośrodki pomocy społecznej, bo no, to są na pewno osoby, które wymagają specjalnej opieki, ale także powinny być poddane pewnemu reżimowi sanitarnemu, bo wiemy, że też one mogą przenosić zakażenie koronawirusem. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 2299 zł. Srebrna lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Moi klienci oczekują szybkiej i perfekcyjnej realizacji zlecenia. Ja jako fachowiec potrzebuję solidnego partnera, który da mojej firmie przewagę nad konkurencją. Tym wymaganiom sprosta Mercedes Vito Furgon. Teraz z rabatem nawet 25 tysięcy złotych, w leasingu 102% i z przeglądami w promocyjnej cenie. Oszczędzam jeszcze więcej dzięki Mercedes Pro. Analizuję styl jazdy i śledzę lokalizację auta. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Furgon. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy.